الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو دمخ کې ندا موضوع شروع وا زمونږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډېر لوی شان دی او صاحب د مقام محمود دی او د حمد جندب پورز د قیامت دا وی په مبارک لاس کی وی په مخلوقات او کائنات کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم شان او فضیلت ته هیڅ کوم نه رسیږي او څومره چې شان د چالوي وي د نو دمر دا غی پشان کی سوک کمے کئی نقصان کئی عیب لٹئی گستاخی کئی اغا خطرناک کئی دیو جنتا سمخ کی جمعو کی واور دل چه ددا سے خلق و سزا زمونگ پا شریعت متحرک صدا او یو حکومت چې اسلامی وی د اسلام دا وکی د دی حکمرانانو پدا سے وقت کی سزی مواری دا چه دی باغز مواری پورا کئی دی مناسبت سرما آیات مبارکه ولستو الله وی حبیب مون پویګو چې دا دای سوي تاسو په خفقه گئی وګور دا یو مشاهده ده چې څومره د چا عزت او د چا پاکواله سیوي دومره په غبد خبر اثر ډیر کوي تاسو ګورئ د بعضی خلکو په شکار نه کې چا سووي داغه پیش پروا دی نو دا الله دا حبیب زړه مبارک ته په دې خبرو د ګستاخی ډیر لوی درد رسېد دیو جن کله علماء صحابه کرام وای چې چا وس پریشانی نبی علیہ السلام ته رسولا نمخ مبارک بوتک سر شو تا به ویګنی چا د انګورو دانې ورته په دې مخ باندې نه جوړکی ادا به صحابه کرامو پیژندې بایو حدیث د مسلم شریف تاسو روان دی ولستو دا الله حبیب فرمایي آیا تاسو ما امانتدار نه ګڼئ زمکی والو ته وایي الا تأمنونی وانا امین من فی السبا گورا تاسو زمکی والا ما امانت دار نگنئی زخو امین دا حاغ چایم چی پاسمان کے دے اے چی ربی کریم چاہتا وی چی دا امین دے دا امانت دار نوی تاسو ما سنگا امین نگنئی یعتینی خبر السمائی صباحا و مساء سار او ما خام ما تد اسمان خبر رازی د مالک پیغام رازی ا مالک له پتا وا چې زما د امانت بل سوق داسي نشي ادا کوله لک سنگ خاتم الرسول او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم اغه پورا کول شی رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړه تاسو ته مخکې جمعه کې تیرو چې زموږ نبی کریم علیه السلام کلا مکی مکرمه تفاتم کال فاتحان رادن نشو ذ رحمت للعالمین رحمت ذی فیصلو ک چې د عام معافی اعلان وکړو چې بستو لو خلق ته امان دې اعلان شو من دخل المسجد الحرام سوک جمعات مسجد حرام ترا دن شو د ته امن دې ابو سفیان مشورو ویسوک چې د کور ته لاړو ام پامن دی چا کزان پسې د کور دروازه بند کا غم په امن دی خو یو سو بد نصیب داسیو سړی او زنانا چې دا غي بارکی حکم کړي وې دای بخا مخا قتل وې لدا کسان سو کو دا زنانا سو کو دا سړی سو کو دا یواز کافر نو بلکی گستاخان رسول اگر تاسو یو یو سڑے دے او هغه کافر دی، یو داسې کافر دی چې هغه د مسلمانانو زړه ازارای. د مسلمان زړه چې د پیغمبر په بے حرمتۍ څومره ازاریږي، دور په هیڅ خبره نه ازاریږي. ځکه د نبی کریم علیه السلام حق په امت مسلمه دا د ځان نه، د والدینو نه، د بچو نه او د ټولي دنیا نه سره. اګه دې کی مثال په تور یو سره اخوا دی خوا کوي، نو د الله حبیب قسم خوړلې چې مؤمن نه دی چې زورت د ځان او د والدینو او د ټولو خلکو نه زیات سره محبوب دی. دا د کوم کسانو مبارک چې د قتل حکم کړو دا خلکو چې دا ګستاخانه رسول یو پدی کې عبد الله ابن سعد ابن ابي شرح ابو داود شریف کې پسند صحیح حسره دا حدیث راغله. کلچی نبی کریم علیہ السلام د سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت سے ویلما کان یوم فتح مکہ تا کلچی و ورز د فتح د مکی مکرمه اختبا عبد الله ابن سعد ابن ابی شرح عند عثمان ابن عفان پټ شو عبد الله ابن سعد ابن ابي شرح د عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره. د ابو داود شریف حدیث او اوري رسو علما او نور تفصیلم کړي نو د اغبیا سورج پټ کړي او ره وستو حتا اوقفه علی النبی صلی الله علیه وسلم تعالی حبیب ته ودرولو فقال يا رسول الله بايع عبد الله واذا الله حبيب دي عبد الله ابن ابي سر سر بيعتك فرفع راسه فنظر اليه ثلاثه الله حبيب سر مبارك پورتكو ادا سدري پيرو قتل كل ذلك يا ابا او هر ذل به انکار کول د بيعت اغلاس روغت کړ درې پیر د الله حبيب انکار فبا يعه بعد ثلاثن د درو زلو نه پس ور سره بیعت کو ثم اقبل على اصحابه ابي اخبل مرغور صحابه کرام رضي الله عنهم تم متوجه شو د الله حبيب فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ويتاسو کی خيار سره نو صحابه ته نبی رسول الله مخرو ګرځو چرا پاسې دله وې دا سره درې پیری ما تلا سره مخې لکو او دې بیعت کړي زیو کتم ماسو پیر لاس د بیعت نه بن کو چې دې قتل کړي وې هغه بیعت پاره لا دو پیر دې پیر یو کوت کو خدای الله حبیب به دې ځه مخ واړولو وې تاسو کې شوکنو خيار چې دې پیر دې بیعت پاره لاس را مخې لکو ماته انکار او کو چې دې قتل کړي فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك الا او مات الينا بعينك بمغل صفته ود الله رسول چستاسو پزړ مبارک کسري تاسو مله پستر کو اشاره نکولا قال الله حبيب ورته انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين وین دی مناسب پیغمبر لره چې د دسترګې نقصان والے جوړ شي. رواه ابو داود به اسناد صحیح نو ګره مسله دا شروع و چې د الله حبیب مکه مکرمه کله فتح کړي نو دا عام مافی اعلان کړي خو یو سو سړی چې دا شپږ یادای او یو سو زنانه چې دا باز علما سلور یادای دوی بارکه حکم چې دا به بالکل معاف کوي نه قتلوي به تعالی سوړ شو دید کفر سره د الله د حبیب د شان بارکی ګستاخی کړي وا تاسو لمخ کی د عبد الله ابن خطول واقعات رشوابای کې رددنا چې دم ګستاخی کولا رچا ورته هغه د کعبه د غلاب سره زوټه تعالی حبیب وی دغزه کې معاف کوي ګستاخی رسول حرم کې دنم نه معاف کړو نو د صحابه کرامو منډه کې چې کوم یو به مخ کې کړلې د پیغمبر حکم منلو لپاره باندې وي نو څوک ورته مخ کې لاړو څوک په دې د محبت یو انداز دی مخ کی جمعه کی مونږ ویلو چې د غنو صحابه او ذکر راغله خدای قتل کړي چا وا وای شوبو یا ماشاءالله ابو برزه الاسلمی رضی الله عنه لاړو نورم صحابه منډي والی چې پیغمبر علیہ السلام وی کعبه سره به منه معاف کوي ناغور پسورون سیندو فقط له بین الرکن والمقام دا کافر د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې او ساری تی پتور ووالو ګستاخ رسول په حرم کې دنم سره دکړه نه دې معاف کړی دا سید بخاری او د دې احادیث دي دا زموږ دین دی نور صحابو په دې کې تعاون کړي ځکه نسبت نور تم راغله و حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی چې اصل قتلون کې دی او اگر جنور خلقم تعاون ته ورسید فقتله بین الرکن والمقام او دا صحابي سوکو ابو برزه الاسلمي رضی الله تعالی عنه دا ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه ګور دا څوک چې نبی رحمه السلام وی دې قتل کړي دې پټ شو دا څوک چې پیغمبر علیه السلام وی دا د حضرت عثمان رضی الله عنه رضای ورو عدد حالت کفر کې د نبی کریم علیه السلام پسې سپک سپورې وی د نبی علیہ الصلات والسلام پسې سویس په کیس پوری وی نو دې چې کله راغې دې خو یو خبر خو باندې واله خو چې چرته سزې نه ملاوي دو نو لاړو حضرت عثمان رضی الله عنه ته وی چې ته زما رضای ورور په امانه په پناه راکې له حضرت عثمان رضی الله عنه ته پناه ورکا دې چې کله نبی رحمه السلام ته را وستو نو صحابي ولاړ دې تورې لاسو کې نیولې چې پیغمبر بسو ما ته اشاره کوي چې بس قتل کوي عثمان رضی الله عنه شفاعت کوي عثمان رضی الله عنه د شفاعت کولو شفارس قوا ولاړو باز علماء لیکلي دي چې دا ابو الیسر رضی الله عنه شوک ابو الیسر رضی اللہ عنہ نو عثمان رضی اللہ عنہ دے چکل را وستو او دے لانو خپل رضائی رور عثمان رضی اللہ عنہ سر ورتو یا اخی انی واللہ استجیرو بیکا قسم پا اللہ زستا پنا افتا مانے پتانا پنایو غوارم او ما کور کے بن کا الارشا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما بارکه خبره وکړه زکه کزیولی دم کنا نو د سر کټکول نه بغیر به پریزینا زما جرم ډیر لوی جرم ده ازر اغلیم توبه استون کې عثمان رضی الله عنہ ته ما سره لاړ شو نو د عبد الله ابن ابي سور ورته وای ک زیولی د وجنی می او انتظار راته نه کوي ای خو اعلان کړي د فتح مکی سره چې ګور ټول معاف دي خو غلص کسانو کې یو دیم دي چې ګور دې پرې نه سي او صحابه ور پسې ګرځیدل چې کوم ځای کې دی عمومي اورته ما سره لاړ شه ان شاء الله قتل ای بدینا نو ناسا پی دا اللہ حبیب چی سو پوئی دو عثمان رضی اللہ عنہ دے دلاس نیولے اما خیلے ورطو درو او دا شفقت خبر اشورو کی عثمان رضی اللہ عنہ اسم پیغمبر علیہ السلام تڑیر خوگو او دول لونہ پیدا نبی علیہ السلام وادلی تاریخ لکلی مگ دا عثمان رضی اللہ عنہ مناقبو کیویلی مو وې په مخ د زمکه داسې شخصیت دنیا کې نه دی تیر شوی چې د یو نبی لونه دی یکه بادي کرے دا په نکاح کې راغلی ځکه عثمان ته زن نورین ورایي څه ورته وای زن نورین ورته وای و یا رسول الله امه کان تحبلنی وتمشي د دمور ما ته پیر اکول زبه غیګه کې غسته او موده به پیدل روان کړو یا زبه پور تکړو اواب پیدل تلا عذبه سینې سره جوخ کړو موده به جدا کړو اما سره به ډېر مینا کولا دا یو کسب مال بخي او دنا حبيب بس مخوار او ګور عثمان او تلوي شخصیت خدا اللہ حبیب تا دو گستا خیز رت دمر تکلیف رسولے نبی علیہ السلام با مخ مبارک دا سوارو نو عثمان نزی اللہ نو با بل طرف لرار ادے وی بس زپر اپیدو چکل دا دمر عظیم شخصیت شفاعت زما بارک رحمت للعالمین قبلے بس ما خود رنگ دے و کسات دے وجنے تردی چې الله حبیب بار بار مخ مبارک اڑولو نه حضرت عثمان رضی الله عنہ پیدا سے راټیټ شو یو قبل راسه د سید العالمین سر مبارک کولو او یا رسول الله بایعه فداک ابی و امی اېدا الله رسول زمینت او شفاعت کو دوی سره بیعتو کئی زمان مور اپلار دیتا نا قربان شی بس دا اللہ حبیب ور سر بیعتو کئی اب اے مرگرو تا مخراوارو اے گردہ الفاظ دی وی ما منعکم ان یقوم رجل منکم الى هذا الکلب فیقتلو چه ما بار بار مخراوارو تازو کی تم رسوک نو چرا پاسی درے وی داس پی و جنے وی پدی الفاظ و پیغمبر علیہ السلام فرمائے گستاخ رسول بارکی دا اللہ دا حبیب غضب دمر حراغنے اللہ دی منگو تاسو دا اللہ دا خپل رسول دا غضب و غسین و ساتھی عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ ورطوی علا او مات یا رسول اللہ دا اللہ حبیب دور خوصی اشارہ بدے مالا کڑے وے کنا وی قسم پا اللہ جتا با کم پا لما خارول مادر لکتر چی دور خوبتس ہوئے کنا اوستا با معمولی اشارہ یا بس ما تور تیارا نیولے وان نسوک وی دا عباد ابن بشر وی سوک وی ابو الیسر رضی اللہ عنہ وی ادر ام قول لالے وی دا سی عمر رضی اللہ عنہ وی لیو نو دا اللہ حبیبی انی لا اقتلو بالاشارہ زی اشارے سرسوکن قتلو یادا سے وہ فرمائن لا تکونو لہو خائنت الاعیون دا پیغمبر سترگی خیانت لکھئی نو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو د دوی د شفاعت د وجنه د غکس کړه معاف کړه ده. او دې ګره دی عبد الله ابن سعد ابن ابي صرف وکسکول تب وحی لیکل اول کې مسلمانو نو بیا مرتد شو بیا دې مرتد شو ابه په پیغمبر دروغ جوړول غواړي دا دروغ په نبی جوړول ګستاخی وای بی عزتای تا بی حرمتای تا په دومره عظیم شخصیت چې وای چې دا دروغ وای او دروغجن دی دا په ګستاخی کې راځي. نو دام د انواع او د سب نه دی چې ته پیغمبر دروغ وای او پیغمبر داسي وای. نو پدی ترتیب نبی کریم علیہ السلام د دوی د قتل حکم کړ ور توبه استن کې راغله توبه استن کې راغله خو پیغمبر په خړه سره د توبه نه عذر خود ډېر شفاعت د وجنا مخقبل شو دی کی بیا ګور د فقها او مجتهدین او اقوال بیا در ترستو ذکر کو سوق ویدا حد حد اغه ته وای چې بادشاہ او خلیفہ تر ورسید او تی معاف کین بیاستا پلاسو کې معقول نشته. نو دا حد کو شو لکه مثال په تور باندې غل له اتا نه سپټ کړ الاده قاضی او خلیفہ له نه پیش کړ نو کته معاف کې ته معقول شي او که قاضی ته ورسول او گواهان په تیر شول چې دغلا کړي او ته و اوسه معاف کو اس تا حق نه دی اس دا الله حق جوړ شو څه پوه شوې په خبره واره اوس نه شي معاف کوله. یو صحابي صادر سر لادي خو مسجد نبوي کې ودو دی او کا سره صادر ته په ودر ونی اوره وسو اذن باندې صادر پټول نا صادر د دومره قیمتو چې په کلاس کټ کې دو دا الله حبيب حکم وکي لاس ته کټ کای نا کا شوي ما معاف کړي نو یې جمان عبد را وسو څه کا معاف کړي اس غستاد اللہ سنا ہوا تھا اس خود اللہ حکم دے اس دا اللہ رب العزت حکم دے. نو دی کی رسط مسئلہ ذکر گئے کہ دا حدو خوبیہ دا پیغمبرم دا مافقول اختیار لو ذکر دی بانے خود دا علماء کرام و رسط اقوال ذکر گئے تا سلب خبر ذہن تراشی ذکر دا خبره احمد او دا خبره نازک وي ور دا سي واقعات راشي د سمره سمره خلقو د مغفرت سبب جوړ شي په دا سي خبرو کې ګوره بلا علم خلق حضور ابن دي په کار ذکر دا دې خبرې دي زموږ ایمان دې چې الله د حبيب نا په تمام کائناتو کې لوی او عظیم شخصیت نشته د لوی خلقو باره کې دا سي د ځان خبرې دې په کار چر سره په کې د خپل عقل لسونه زغلای بلکه الله او رسول چې سویلی سزمغ ائمه کرام ویلی هغه مجتهدین ویلی قران او سنت دی هغه خبر اسلام هغه مخله کول پکار دی. نو ددا سکل خلق مبارک د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا فی صلو بخاری شریف کې واقعا راغلی یو کسو نصرانیو اسلام راړو سوره بقره او سوره ال عمران املستر ادله خط خور ترنو بیا به نبی عليه السلام ته لیکل کول. نو د اسلام نفس لاړو مرتد شو اسلام نفس لاړو شو مرتد شو ابیا به پیغمبر علیہ السلام دروغ جوړول خوده د ګوتو د مسلمانانو نو ته وجاله بلا شنو ورسنو لې اسلامي حکومت له پلا سو ورتلو. نو چې کله دې مړ شو نو خلکو دفن کو ساری جراپاسې د قبر بار را غرزول. بخاری شریف روایت ده نای ویار دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مرګرو د مونږ د دې مړی لاش راشته نو به ولا قبر وکړو نو بدر از بیا قبر بار را غرزولیو تر دی چی د دشمنانم یکین را غی چی دا خو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دای مرگری نکی خود از مکی مالک از مکی لگی دی چی گولی دا لاش قبول منظور نکی از مکم دمرت پیغمبر او دکی گئی ما ساس چا سر گزو گودو شکن ناغویخ بزی مواری زکر خودر نخبر ای ری گیا بای او دکی گئی بنا اما لم گوره کله په مرګري لم گوره کې خبره وځه در رسول نش زکه تاسو نه خپل پیر د دومره وی صحابینو می هغه څومره قرباني کړی تاسو یو مونږی دوغره زبکه ماغه خلق نه برداشت کړي د چا د خلین چې د سید العالمین بارک سروزی د ګستاخی خبره روزی او مسلم شریف کی دا روایت دا سلے ویو سڑے سورہ بقرہ سورہ عمران لستے وہی بیلی کلا لاڑو تختید مرتد شو اہلی کتاب سره مرگرے شو ناغی ور تڈیر لوی مقام ور کو چی دا خدا سے سلے را تختید لے چی پیغمبر علیہ السلام لے بیلی کل کول اد بیا دروغ جوړول د الله په حبيب باندې چې مړ شوی ولکان د وکنستا چې سبا شوز مکه بار را غوزور به ولوکنستا به نو غرسور نو په بیا بیا خفول و را غرزور چې سترش الفترکوه مبوزن په اسما کیسه په قبره دغه ځان به بریدو چې ګذړا نه له وغانې اوخري زمکه اغا شخص نه دی قبول کړي چا چې زما عزت مندو زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګوز خدای الله شان داله وي من سنت الله ان يعذب اعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين وي شان د الله سره دشمنانو تعذاب ورکی کل د خپل طرف نه او کل د مؤمنانو په لاس او خطرناک سزا پکې کومه ده تاسو دوا الله چې وجنی نو ختم کو خو چې مؤمن داسې یو کس مردار کی زړه یې اخشو زړه پسې اخی هبای الله کله دشمنان په خپل رانی سي کله د مؤمنانو په لاس رانی سي خطرناک خبره کومه ده تاسو ګورئ د خيار خلق وای وای راغ دشمن له مرشو وای ما بالا سوز شوی چې ما په خپل لاس وکړی وای دیو جنا الله سوره توبه کې وای قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللہ ای زما بندگانو دی کفار سره جنگی گئی الله ور تستا سو پلا سو سزا ور کئ زکه کخپل رونی ول نستا سود نکی الله بدای رسوا کی وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ او د مؤمنانو دا زړونه به پیخ کی نو کله الله داسې دشمنانو ته په خپل لاس سزا ورکړي او کله د مؤمنانو په لاس سزا ورکړي نو دا کس مکه نه پرې خو په خبر دا حافظ ابن تیمیہ رحم الله خپل کتاب السار المسلول کې لیکلي و یو سړی ګستاخی کړی و نو انسانانو نشو یو جنی قتل کو پکې چې ناتو کې د پیغمبر عاشقان او محبین شتا او هغه جنی بیا شعر وي په تاسو غوڼه کوند کومه چته ده بچ کې دی شو قسم د جناتم سکه د نبی په ناموز غیرت کوي چې هغه چې د نبی په ناموز هم سره نن د کی ګورې دزشت لري د کی اس جذبره نه لا سپوږی گئی په خبره باندې اته دې اس به خوبی رانه لا هیڅ زړه خفه نشو ادای صدا سے معمولی خون تے مسئلہ او کڑا لچی دا پیغمبر پشان کی سوشوا دا دا اللہ پنیس دا اللہ وی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزْوِيمٌ سُورِ نُورَتَ اللَّهِ سَمَا پَارَكِ وَي وَيْزَمَادَ نَبِي دِي ذَتِ يَوْ مَسَلَ دَا داغد شان یو مسله دا وګورتا سوی معمولی غنته غنای او هو عند الله عظیم و اذا د الله په نشډیر لوی خبر دا دا الله په نشډیر لوی خبر دا دا وړه خبر نی دیو جن باز اوقاتو کې غضب د دې مان نه حدا وې چا چې د الله د پاره مينو ساتلا او د الله د پاره بغض او دشمني او ساتلا مسلم د ایمان د کمال مرتبه ته رسولو دیو جنا بازي خبرو کې د ایمان نه خصد پزړه کې او ایمانی جذبه او غیرت راتلل مسلمت الکذاب دا مشهور کافر تیر شوی دم د نبوت دا وکړي او هي څوک شوی چې پیغمبر دا د الله د حبيب پټولو کې له ګس او یا نه خاتم النبیین او الله وای پیغمبر پر آلي غلې خاتم النبیین د قران نصوص څوک چې د نبوت دا وکړي دا د نبی په شان کس کوي ګستاخی کوي نو مسلمۃ الکذاب د نبوت دا وکړی و نو وحشی ابن حرب رضی الله عنه هغه کس ته چې د حمزه رضی الله عنه شهید کړي سید الشهدا سید الشهدا څوک دی حضرت حمزه رضی الله عنه دا د الله د حبیب سکترو اته به ارسو ایمان وروړي رسو سکر ایمان رو دا اللہ حبیب ورطوی راغ دے کلیمہ ہوئی ویتا سوکی وحشی ابن حرب ویتا حمزہ قاتل مالے لگا واقعہ ذکر کا ویتا چا غلام ادلیوی کہ چہرے حضرت حمزہ دی شہید کو اگر پا بدر کی زمگا فلانے فلانے اپلا رترا ورور وجلے نتاب ازادو ویتا وی جنگ کی دو و زما د جنگ سره سکار نو د با خپل ازادۍ سره کار وو له دوه حد میدان سره مخ کې هغه کند مونږ کتلی و شو شي پکې پټ ناس وو اوس هغه کند باندې ختم شوه هغه کند کې چې دې پټ ناس وو نو هغه زه مونږ کتلو دې کند کې پټ ناس وو خلکو جنگ کولو غرض دې جنگ سره کار نو دغه حمزه رضی الله عنه شهادت سره کار وو او دې کې د ازادۍ وو دته به دا شاړه وشته او دومره تجربه و چې نه خمته نه خطا کېدا ا دومره تجربه و چې چاړه به دا شوشته نه په پورې را پورې لکه د ګولې په شان وته د بدن نه حمزه رضی الله عنه میدان کې د زبري په شان را روان دي بس د په چاړه گزارو کو د نامې سره حضرت حمزه رضی الله عنه لګي دي وی واقع چې نبی علیہ السلام له ذکر کا الله د حبيب دستور ګلو وخت روان دي ورثه ګور اسلام دې قبول لې مسلمانې دې قبول خو مال مخله مرزه مال وړې مخه مخله نکي زج تعالی ګورم د ماده حمزه را ټوکړې می ده کرایا دي نو کله چې د مسلمۃ الکذاب سره جنگ دې رد ټول شپو جړل الله تا وې زماربا زچ کافرم نو زما د لاسو دی او دا سکار اغسته و چې ستا د نبی زړه ته درد او تکلیف رسیدل اوس مسلمان شوه سبا د دې غټ کافر سره زموږ مقابله ده لدا زما د لاسو نه د مردار کی مسلمۃ الکذاب الله دعا قبلې د بیا د غیرت دعا ته دې دنیا غوړې قبلې یې اوای ودا چې د غیرت سوال به څنګه نه قبلې الله دعا قبول کا او مسلمۃ الکذاب د چا د لاسونه جهنم ته ورسولو دواشی نبیا بیوی وی ربا کپم کفر کی ملوی شخص شہید کڑو نو پا اسلام کی ممدا سے غٹ سڑے بردار کو شداغ دپا سبل بردار نو پا اسلام کی ممدا سے سڑے قتل کو چی مسلمان شو شداغ دپا سا بل غٹ کافر نو نو پدی ترتیب بانے زمائی ذات مندو د ګستاخ رسول بارک قران او سنت دا فیصله دا زم فقهای کرام دې بارک تفصیل کړي ادا دا سی مسله دا چې دې بارک د هر مذهب علماو قلم روچت کړي دي دا زموږ د فقه حنفی معتبر فقيه تیر دي او الله دې قبرنا د دې ټول خادمین او د دین د نور نڑکی ابن عابدین مشهور دے پا اللہ مشامی بانے مشهور دے پس پا اللہ مشامی بانے لکتا سولما و نواب رہی کوئی شامی کے راغ لی دم یو کتاب لکلے دے کتاب نمسدے تنبیح الولات والحکام على احکام شاتم خیر خیر الانام و خبردار ور قول ولات او حکام ته چې ته خدمش د مشری په کرسی ناشته خص احکامات دي چې څوک خیر الانام تکنزل کوي او بدره کوي کتاب په نوم پوښوي سره مې ده تنبیه الولات والحکام على احکام شاتم خیر الانام اے کرسو او حکمرانانو ته دې خبره خبردارې ورکول چې د خیر الانام له چې څوک کنزلې کوي دا غیص سزا ده د دې کې دیم تفصیل ذکر کړی دی دویم پدی کی تفصیل ذکر کرے دے گورا مسئلہ دا سے دا چھ علماء کرامو ذکر کری دی پیغمبر علیہ السلام تبد ردی ویل گستاخی کل کفر و ارتداد لئنہو منافل لتعظویمی ہی والایمان به الثابت بالادله القطعيه التي لا شبهه فيه اذا الله حبيب پشان کی گستاخی کول کفر دے او د اسلام نہ اوڑی دل دی نو چاچے پیغمبر ته بدر دی وی نو دا بدر دی ب کفر وی ذیب پدی قتلو لشی کچره د توبه و نستا دا د مجتهدین په منځ کې اجتماعي خبره ده خودی کې د ائمه و اختلاف ده کد توبه و استاو اسلام تارا واپس شو نو توبه خو قبول ده خدای به بیا قتلول شي کنا مسلې باندې توجه ده خیال نو احناف او شوافع وای چې کچره د توبه وستا صحیح توبه نو دې بیا قتلول نشي او مالکیه او حنابلہ وای سرور مشهور فقہی دي او سلور مشهور امامان دي دای دا سوی چې چا پیغمبر علیه السلام ته بد ردی وي نو دې کافر شو د سره توبه نشتا کده توبه وېست نو د الله او د په منځ کې توبه ده خو قتل نه بنه بچ کیږي څه پوښوي په خبره باندې ا دای وای ک پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند د څوک معاف کړي نو دا دا وی حق لکستا او حق دې ته ما او بخلو خدا وفات نه پس چون کې غید دې دنیا نه لاړ دي معقول والا سوچته دینا نو دې بخامخه قتلول شي سپو شوي د حنابلو او د مالکیو په مسلک باندې. لکه شیخ الاسلام کتاب لیکله الصارم المسلول علی شاتم الرسول، نو علامه سبوکی رحم الله کتاب لیکله السيف المسلول فی سب الرسول صلی الله علیه وسلم. دا دو علماء وی چه توبه قبول دا دا اللہ پنیس خطول وی قبول دا کسی توبه ویستا، خو قتل نبم پی احناف او شوافع وی بچ او حنابلہ و مالکیه وی جیوزن پیغمبر تا بد ردی وی نکو توبه وی بستا، بد داو دا اللہ معامل دا که توبه سی نو اخیرت کے بخلاص شی، اکر دا دروغی وی لی نو اللہ دا ضرورنو پا دروغو پوئیگی، خود دنیاوی قتل نہ بده پدی توبم سے لکھی پدی بم نہ معاف کی. اگر دا احناف یو فتوا دا توجہ کی بھائی، وای کی اوسڑے بار بار کنزلی کای او توبہ وباسی، نو احناف وای بیا بده نہ معاف کای، دتا بیا شریعت کی زندیق وای زندیق کا چاہتا وای چڑھ کے کفر پٹ کڑے اپا خلا کلیمی وی وی مسلمانی ان احمده و نسولی علی رسوله الكریم در توی اپا زڑکی کفر دی د زندیق سزا په اسلام کی دا دی چیدہ کو معاف کینا دیکھو اسلام لپس طریقی ضرر رسی اٹول خلق اللہ ضرر رسی وشی بخبر ورکل ناکل دا پختان بچی توی دی زندیق بچی دا ورکل خطر خبر زندگ خو کافر نه وي، وجي د خپل بچي نه وي زندگ بچي نه ځان نه کافر وي بيګه خبره ده. د زندگ په معنا ځان پوي کې زموږ یو برګره اوس وفات ته الله دې ټول له بخنه او کې وي ثاني کې او رپورت شوی وي هغه ریسې چور په ځای خبر او کو ویراشه دې پیسه نه کې را سره ته شامل شي وي چایو بل زندگ ویلو ریا تا دغه تانیدار والو یې شو وی بچا سي زندګ سره یې ماوله والو خو پته نشه چې زندګ چاله وای وی ما نه تپوسو وی ماوله واره که څه تپوسو کوم ولا ماوله چې زین ماوله زندګ هغه چاله وای چې زړه د اسلام د دشمنی او د کفر نړه په خله کلی وی وای تاسو سره ډیر خطرناک په خله کلی وی وای ا ذکر کوي درود شریف کوي ظاهرا منزونه کوي خوزړی د اسلام د دشمنی لسه ده نو زندګ معاف کپته ولګي چې زندګ ده ا ته خدایو طریقه جوړ کړی چې راشه د پیغمبر بي عزتي کوه بیا خلکو له زما ده توبه نو کچره بار بار داسې وکل نو دې بیا په یو مذهب کې معاف کولې نشي په یو مذهب کې هم څه نشي کولې دې به معاف کې دې نشي نو په دې ترتیب زموږ د علماي کرامو دا سی ذکر کړی او د احناف په علماو کې بعض علما د حنابلو طرف ته لاړ دي. علماو یو خبره ذکر کړي الله دې مونږ او تاسو ساتي بعض ګناه دا سی وکړه وای کده علامه شامی ذکر کړي و یو سړي چې پیغمبر پسې بد رد وي ا دې بیا وای چې ما توبه وستا خو ډیر اغران د چې د دې په ځنکدن کې کلیمه نصیب شي او خاتمه به دې باندې نصیب شي. بعضی ګناهونو دومره مداوی له سچوي چې مشکل ده او د دې یو دلیل لمګي ځل حرم کې ولاړو تراویح کې قران لوسته شو رضا حرم امام ډیر ژړل د سوره توبه دی آیات سره الله سوره توبه کې وایي ان تستغفر استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. الله ویک بخنا غواړي حبيب او کن غواړي او که او یا زلي وي چې وي بخو بخمنا د امام د حرم به رجړل ما سره بره چت باندې تراویح کی او تبلیغی برګره ولا ما ته وی دی آیات سبحان الله د امام صاحب خو ډېر رجړل د مو تاسو ټول په قران پوي کی نو ما ولي دا الله د چا نه ناراض شوه د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړي او دا غیب عزت لاس رو چت کړي الله پیغمبر ته وای کبا خنا واڑی ک نواڑی اے زما حبیبا ک پدی مبارک او پاک اخلا او یا زلی وے سل زلی وے زر زلی وے چ معافکا لئی اغفر الله لهم الله او یزی نہ معاف کو سپو شوی په خبره و بازی ګور شهدا سیوی چې ته بزن کدن کی ما کلی بابا څنګه تیر استاد دی خلینا سمر گندر او تی طالب څنګه کلمه دی ایمان نصیب کی دی خلی چې الایاذ بالله نبی په سکندر اوکی او د نبی ګستاخیو کا سوال پیدا کی چې زن کدن کی دا نصیب شي چې لا اله الا الله دو خبر دی خلی کی راجمه کی دی نش الله مشابه ذکر کړي او ډیر جړه فریاد کړي ایوې کومګه دا خبره غورم ګوچې اسلام راړو خدای او یاره توبه قبول ادا خو مونږه یری ګوچې د خاتمه په خرابې ځکه د نبی شان دمر لوې او د پیغمبر مرتبه دمر لوې د چدا سے خلقو تا ایمان په اخه ایمان نصیب کیږي او اصل کې علماء کرامو دا اختلاف د سو جن دي ایک الایاز بره او مسلمان بی عزتیو کا نو امام ابو حنیفه رحم الله او شوافی وای دې مرتد شو سوې اسلام نو وته ادم مرتد سزا په اسلام کې دا د چ خلیفہ او بادشاہ ورا ولی درې ورځې بدته مهلت عالمانو ربی کې نه کس شکی وی کس شوبې داغه ازاله بوشي د کتبه ویستا د مرتد توبه قبول ادا د مرتد توبه سره ا کتبه ویستا د نور زنا په لبه نه پریږي بیا به اسلامي حکومت وې چې قتل کا اسلامي حکومت به سوي چې قتل کا ادا دو امامان وی مالکیہ او حنابلہ امام مالک او امام احمد ابن حنبل وی دا حد دے لکے او سڑی غلاو کا او قاضی نے پیش نو حد پتوبو نماف کی گی سپو شوی پا خبر ابوانے حد پتوبو نماف کی گی آغے کے بس ازاد تا ملاوی گی دا قطر دیب خام خواب آغی کی قتلو لیشی ندا دا ائمه کرامو اغمس لکنو دی مسئلے بارکی چیرا دا سلور ائمه کرامو دا قرآن و سنت پرناکی دا دا سے خلقو سس زادا چی اغی دا اللہ دا حبیب پشان کی دا سویری نتا سما شاللہ دا درے و جمد چواو ری دل چی دا دا سے خلقو سزا زمون په شریعت متو حرکه سره چې پیغمبر ویلي لکه تاسو د کعب ابن اشرف بارک و اوریدل وی من لکعب ابن الاشرف فانه قد عز الله ورسوله سوکشته نه د کعب ابن اشرف د پاره د خو الله او د الله رسول له تکلیف رسوله نو صحابه کرام لاړه نو د نبی رسول الله د حکم مطابق هغه ګستاخ رسول شو دریمی جمعینا تاسو لدا موضوع شروع و دا مسئله دا نازکترین و مسائلو ندا زکر زمونگا علماء کراما گورا زمون دور اخکل دین لے چی یوازی زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم ندے چاک دا پیغمبر بل بیزتی حکا ہم بھی کافر کی او دا با اسلامی سزا سور اسلامی حکومت بدتا دا قتل عیسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے دینو رو پیغمبرانو کی او بل پیغمبر دے نو دا ټول انبیاء و بارک دا سے حکم دے لکا سنگ دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بارک حکم دے بلکہ زمونگ دا سے خکل دین دے زمونگ دا سے خکل دین دے چې دا کافر و مشرانو تا با بدرت نرے اے دیندوانو یو مشر دے ایو مسلمان په ممبر اگر پس لگیا دا دے شریعت خلاف کئے د سکانو یو مشر دی زمو د شریعت حکم دار چې د مشر په ځای بسنوي د يهودو مشر دی د نسواراو مشر دی نو قران او سنت دا وایي چې د چا بي دینو ډلو مشرانو په ځای بس پک خل نه خوځي ځکه ته چې سپک خل خوځي خو برا پاسي الله او رسول په ځای بس پک وای نو ته د الله او د رسول د سپکاوي سبب جوړ شي د زمون دین دار چې د کافرو د یو غیر مسلمان مشر په ځای بمسنه وي د سکانو مشر دی د نسواراو مړ دی ژوند دی خطبه دا غبره کس په خبره نه وي ځکه اسلام د سپکه خلینوم نه دی دا د درنی خلینوم دی چا په سی بس پک نه وي د چاړه بنا ساره هغه به شروع شي ته به د اندوانو مشر په لګي او د مسلمانانو پیغمبر په شي لګي چې نو تاسو پر لوی تاوان او د نقصان خبره وکړه چې ګوره کتا دا سه نه وي ویلې نو لی به د الله او د رسول او د مسلمانانو د مشرانو مبارک سکیدل نو دا الله حبیب عام معافی کړي خدا سے کس دای رحمتم سره وکړي دای رحمتم دا سے نه معاف کړي الله دې موږ تاسو خلی سنبال کی چې دینه غړه وډه خبره رو نزی خاص کر د نبی کریم علیه السلام دیو جن بعضی مسائل د پیغمبر د شان سره چې تعلق لري زموږ د علماء وي بودې کی سر شو اله سپوږې خبره قسم دې د نبی د اگر اشتدار مبارک مسوک سن شي ویلې چې هغه اسلام نه دروړي سپوږې په خبره وایې سنا ایمان خو نه دروړي خود نبی د اشتدار خو دي اسنه خلې نه دا خبرو خيږي اې دې په لګورې تاسو خپل وګورې الله عیاذ بالله د چا مور پلار کافر دي خو دې په بیا غیرت کوي خفکی کنه خفکی وای که کافر نه خپلار خو می دي العیاذ بالله که کافر ده خمور خو می ده د نبی رشتہ دارو کی چې چا ایمان نه دروړې هم به احتیاط کړي چې هغه واره کې څه تکسو وي نو چاړه لبا درد رسی دی وجنه زم علماء صراحت لیکلی ابو طالب ایمان نه دروړې خو یې خپل په سنباله اسنه خلا دې ګډ وړ استعمال شي د سبب د پیغمبر سره جواب کې کاند له وی جدا ولې دا سکول بل ته نه بلور یو سره کافر دی نو د الله مجرم دی نو تعلق یې نه ویل چې کاځ دې ورپسې کاوه وای یو څوک لګیاو د حجاج ابن یوسف پسې اسپ کې سپورې ویډیو عالم ورته وی حجاج کې سکړی الله باغنم تپوس کوي خو استاد دې بد خبرو بچ حجاج پسې کې دې به الله تپوس کوي تا لغوی دا سیدی دی ویلی چی که مجرم دی خدا اللہ مجرم دی نو تا غور بسی دا سیدی چی بس خلا با کلاوی یا تسوی نزمون یا کل ماشا دین دی او آغی کی پورا دا ار خبر حل لی و اللہ دی مونگ ٹولو تا و زمون حکمرانانو تا پاغی دتلو توفیق ورکی نبا جلسه وی نبا جلوس وی نبا بدمنی وی کچر قانون وی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دا زمون دی خپلو احمالو زمون دی قرآن و سنت دا آخوا دی خواهنی دو دی منتدا بدمنی جوڑ کری کچر امن وی دا اللہ دا قانون مطابق سکی دے نگونا دا قانون شریح دا سے مثال لے لکه اور بلشه او بده پیوا چولې اچه اور باندې وبنا شه نه به خامخا سیوا کی نور دنیا بم باغې سوځي زمونږ دین د امن او امان دین دی اتمر احتیاط ته مولا نے قاری رحمت الله علیه مرقات کی ذکر کړی و یمر رضی الله عنه ته یو گورنر طرف نه یو قاصد راغې راغد ته پوښونو کول چې سن نه کار پنو وی کارونو کی یو کار ورته داب وی وی او سړې مرتد شویو مونږ قتل گورنر حکم وکړو نو تاسو ورته درې ورځې مهلت ورنکو ورته زموږ دا درې ورځې مهلت دا مستحب دی په شریعت کې وینا مونږ خو درې ورځې مهلت نو ورکړې چې دا غسه ازاله او شک شوبه وی غل ری شوی نو عمر رضی الله عنه لاس پورته کړ وی زما عرب دای دا مرتد وجلی او درې ورځې مهلت نه دی ورکړي نه زه حاضرم نه موجودم او نه زما دا حکم دی دا الله غخوف څه پوښي په خبره باندې چې دای ګوره دا کار کړي خو زه حاضر موجود نوم زما حکم نو په یو مستحب شی باندې ای دومره زما عزت مندو احتیاط کړي. وګور پیغمبر چې د چاګاره کې وي جیوی وجنه او صحابه وجدي دا ورسی دا لوی zarar ناک سره او دی په نوکه داسې سره ونه وجدي دا مکافر مبارک اسلام دانی ویری چې وجن جین دوتا سروسی کی اته وی غزا می پیو کا غلا دې ته وکا عمر دیکھو اسیک دې پړ کو نا پدی بدا سے بجری می لکه مسلمان چلی وجلو زکه مسله دې شریعت دا سره د محارب کافر چا جنگی دې مثال د لیونی سپیره اکی اوسنه وی چې الله مو بها او داس په دې او الله په مخلوقاتو کې وجن یې متا صبر ترې ونه وای غلق روپ ونه وای سپېلې ونه شه دې وی چې دا الله مخلوق دې عدد پزړ کې اوس رحم دې لیونی سپې چې وجن نو غلب خیر دې او خلقو له خیر دې لیونی سپې چې چاو وجنه کیسې دې غلب راحت ملاو شو خلقو له شو کده دې پرې خو نو نور به ډېر داړه لوي د کم کافر چې مسلمان سره جنگي کې ودا سي خبرې کوي داغه مثال د لیونی سپی دی داغه په قتلولو کې د امت هم خیر دی او د ټولو مخلوقاتو خیر دی او هغه کې د داغه د پاره خیر دی ځکه د لیونتوب نو ورته راحت ملاو شو الٰه العالمین دې زموږ استادو په زړونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مینا او محبت واچي ابو رضا مینا محبت دې ورشي او الحمدلله دا غره د ټول امت په ژوندو کې ده تاسو ګورې کزنه نه کدا خبر ورته ورسیږي د پیغمبر علیه السلام چا به حرمتي کړي قسم دې کورونو کې خلک زنانه جاړي روډای نو یو صحابي نبی دې سلام تراغله وی قیامت بکره د الله حبيب ورته تاسو تیارې کړې چې ته قیامت وکړي قیامت له ډېر تیاری سره اورته قربان او ما د منځونو د خیراتونو د نورو اعمالو تیارې خو نه کړې خو زه به ستاسو محبت راټکې ټیک ده چې ما سم منځونه او سمې د الله حبيب ورته وي تب هغه چا سره جنت کې چې چا سره دی بي نادا جنت کې بچا سره الحمدللہ دا امت مسلمہ دا گورے اے وی الفضل ما شہدت به الاعداء وی فضیلت آگئی جی دشمنیم تسلیم کی تا کفار منی چی دی مسلمانانو دی زنن بمو دا پیغمبر دامی نسکو بازو خدا بدن کدی ٹکڑی ٹکڑی کو اپا اور کدی اسو زولو او غیری دی والو زولی ام دا محبت دا اللہ دا رسول د مؤمنانو مسلمانانو د زړونو نه اوزینا او دغه محبت ایمان دی دغه محبت سره دا محبت ایمان دی الله زموږ استادو د ټولو په زړونو کې د خپل نبی سره محبت راوړي زموږ جوړو کې نور سلیشتا دغه محبت به الله دنیا او آخرت او قبر کې د نجات یو ذریعہ ګرځي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم څومره بیماران دي شفای کامله عاجل ورته ورسېږي الٰه العالمین زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او څومره دینی دنیوي پریشانۍ دي دا ټول ختم کړي الله ټول اسلامي او ملکونو کې امن او امان راوړي دا سی گنده و خلقو نچهی امت دا پارا دا زهنی و دا بدنی عذیت تکلیف جوڑی گی اللہ مونگا و دول امت دا سی خلقو دا شر نپا حفاظت کے اساتے اللہ دا دین سمر حق شعبی دی تر قیامت قائم دائم ساتے او دا دین پا حر شعبہ کی مونگ دا اعتدال او دا استقامت پلار روان کی دا افراد و تفرید نمونگ دولو تا نجات راکی بازی کسانو دعا بارکی ویلی اللہ سدینی دنیاوی حاجتونی دا ورطا ترسا رکی او اللہ سب پریشانی بیماری وی دا ٹولی ورطا الہ الالمین ختمی کی دعا غواری دا مسلمانانو پا منز کی کمزی کی دشمنی طرف گنی دی اپا پریشانو تکالیف و قتل و قتال کی دی اللہ دا پا دوستی بانے بدلے کی سمر قرزداری دی اللہ دا قرز نے اخلاص کی بی گناہ بندیوان اللہ دا بند اخلاص کی د چا بچی نشتا الله نیک عمل صالح بچی ورکی الله د ټول امت لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کی او د حرام و هر کس حرام نه مونږ او ټول امت الہ العالمین په خپل حفاظت کې اوساته اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلم.